परम में स्थित हो गए हों, ऐसे जो है वही सदगुरु होते हैं, वही ईश्वर हैं। तजपस तदर्थ भावना, मोम का जाप करना, उनके स्वरूप का ध्यान करना। और रामायण में भी है कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन की न, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यम आस्त तो ही वक्रो अपि चंद्रा सर्वत्र बंधते, कि मैं उन बोधा स्वरूप सदगुरु की वंदना करता हूँ जिनकी आची टेढ़ा चंद्रमा भी वंदनीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। तो ये मन चंद्रमा है जो संसार की तरफ टेढ़ा है, और जब सदगुरु मिल गए तो उसमें ईश्वरीय प्रकाश आने लगता है, उस दिन से वो वंदनीय होने लगता है। तो इसलिए ध्यान जो है सदगुरु का ही किया जाता है। और सदगुरु एक पावर हाउस है, कनेक्शन अगर जुड़ गया तो बल्ब जले लगा थे, बस इतना ही बात है। भजन की जागृति वहीं से होती है। एक सेठ रहे तो एक बड़े अच्छे संत आ गए, तो कहे महाराज हमको भी बता दो, हम भी कुछ पूजा पाठ किया करें। और रहे स्वभाव से कंजूस, तो कहे कि ऐसा महाराज बताओ कि कुछ खर्च न लगे, हम भक्ति भी करा करें। तो महात्मा बता दिए, सिद्ध पुरुष थे, कि जो बाहर पूजा किया जाता है वो भीतर पूजा किया करें। वो सदगुरु मान लिया था कि भीतर जो बाहर पूजा करते हो भीतर किया करो, फूल पत्ती सब मन से चढ़ाया करो। बात उसके जम गई, नहा धो के बैठ जाया करे, और मन ही मन करने लगा पूजा सतगुरु के। अब वो दो चार घंटा बैठा रहा करे, और नाम भी जपा करे, ध्यान किया करे, इसके बाद नाम में लग जाया करे, फिर ध्यान किया करे, पूजा किया करे, ऐसे उसे सही सही भाषाएं लगा। और कोई भी है जो बाहर पूजा की जाती है इष्ट की, हृदय में बैठा करके करने लगे पूजा, तो मन सो जाता है, शरीर बैठा रहता है, तो भगवान बातें भी करने लगते हैं, फूलन की सुगंध भी आने लगती है, तो उसे सही सही भाषण लगा। तो एक दिन वो मैंने पूजा कर रहा है, गुरु महाराज का जा रहा है दही चढ़ाने, तो उसमें चीनी ज़्यादा हो गई थी, तो वो सोचने लगा कि घर वाले नहीं जानते कितनी चीनी महंग है, अनाप का शनाप डाल दिए हैं, कल क्या होगा आखिर, तो सोचा कल के लिए दो चम्मच निकाल लें। अब वो भूल गया कि हम बैठ के भजन कर रहे हैं, तो एक सुसुप्ति अवस्था में दृश्य दिखाई दे रहा है, वो तो पूजा कर रहा है, पूजा उसका साकार हो गया। तो जब चम्मच लगाया कि दो चम्मच निकाल ले चीनी कल के लिए, तो गुरु महाराज दो लात मारे उसके, कहे सारी इसमें तुम्हारे गांठ का किया जाता है, हाय तो मने वाला। अब मन से वो साकार कर दिया। जब उसे होश आया, कह रिया गुरु महाराज भीतर भी हैं बाहर भी हैं सर्वत्र हैं, तो सदगुरु हैं माया है भगवान सर्वत्र रहते हैं, जहीं पूजा करने लगा। इसलिए मन की पूजा ली गई है, शरीर की अपेक्षा लाखों गुना महत्वपूर्ण है मन की पूजा। कागभूषण जी क्या करते थे, आम छाह करी मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, केवल मन से पूजा करते थे मानस पूजा। तो मन वाली पूजा ही भजन बन जाती है। भजन का अर्थ होता है कि मन न भागे, भजन माने भागना, कि मन न भागे, तो पूजा में लग गया तो वही ध्यान हो जाता है, नाम में लग गया, रूप पे लग गया, लीला यानी उनके विषय में विचार करना, तो मन फंसा रहता है, मन भागता नहीं, वो सब भजन के अंतर्गत है। तो ध्यान करना है तो केवल लोग माना नहीं करते, भीतर से मन ही नहीं माना करता, कहाँ कहाँ भटकत रहते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, अब कोई कामना पूर्ति नहीं होती, हो गई विश्वास ही नहीं होता। नहीं तो केवल सदगुरु का ध्यान करें लगे, सब हटा करके अवाट बवाट, और कोई भी है समस्या मन मन मनावे लगे, वो समस्या का हल कर देते हैं तुरंत है। लेकिन मन का अभ्यासी हो गए, एक भागत रहते चारों तरफ कि वो बड़ा है, वो बड़ा है, वो छोटा है, वो है तो हनुमान जी बड़े हो, शिव जी ऐसे ऐसे करके एक भटकाव बना रहता है। नहीं, मन क्रम वचन से समर्पण के साथ, और सदगुरु का सब कुछ समर्पण कर दिया गया, फिर लग जाओ ध्यान में, सब भगवान पूरा करने लगते हैं। जब इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद दुर्लभ कछु नाही। इसलिए ध्यान जो होता है सदगुरु का किया जाता है। तो एक ऐसा रहा कि जनकपुर में एक धनुष रहा, और धनुष रहा पहले सीता जी, तो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। रावण ने कहा कि भाई सब हमको कुछ ना कुछ टैक्स देते हैं, तुम भी दिया करो। तो साधु बोले हमारे का धरा है, हम का दें टैक्स, कहे तुम्हारे खून हो गया है, ओवर हो गया, खून ही दें। तो खून ही निकाल लिया रावण साधुओं का। अब जिसका खून निकलेगा तो क्रोध आएगा ही, तो वो श्राप दे दिए कि ये हमारा खून ही तुम्हारा खून करेगा, जहाँ रख दोगे 12 साल तक पानी न बरसेगा। तो वो सोचने लगा रावण श्राप दे दिए, सूखा पड़ जाएगा यदि लंका में रखते हैं। तो जनक की राज बहुत समृद्ध थी, जनकपुर में गाड़ी आया तो वहाँ सूखा पड़ गया 12 साल के लिए। तो बहुत परेशान थे जनक कि पानी कैसे बरसे, तो कोई बताए संत महात्मा राजा रानी हल चलाएं तब पानी बरसेगा। अब राजा रानी है भाई, अब साधारण हल तो चलाएं कि नहीं, सोने का हल चलाए। तो वो घड़ा निकल ही आया, घड़ा से कन्या हो गई थी, और ऋषियों का खून जम करके कन्या बन गई, उसी कन्या का नाम पड़ा सीता। जनक के कोई संतान नहीं थी, अपने पुत्री जैसा पालन पोषण किए। तो अब सीता जी ने ही एक बार धनुष रखा था, और मरीच के हड्डियों का था, मरीच के शिव जी का रहा, वहाँ रखा रहा, दे दिए थे उसे जनक के पूर्वज थे एक, उन्हीं को। तो सीता जी वहाँ कचड़ा रहा, झाड़ू लगा दी वही हटा करके, लिपाई उपाई कर दिए। तो कहाँ इतना भारी धनुष कोई उठा नहीं सकता, इसने उठा लिया। अब इसका ब्याह कहाँ करें भाई, लड़का दूना होना चाहिए कन्या से, तब तो सही बना वो होता है। तो कहे जो ये धनुष का तोड़ेगा उसी के साथ सीता का ब्याह होगा। फिर उसमें एक स्वयंवर हुआ, दुनिया भर एक राजा महाराजा सब आए, नहीं उठा। 10,000 राजा इकट्ठे होकर उठाए, भूप साहस 10, एक ही 12 लगे उठावन टरई न टारा, सब न भय जोगु पहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। और नहीं टूटा, नहीं उठा। जब नहीं उठा तो जनक जी का थोड़ी से क्रोध आ गया, तो लक्ष्मण जी बिगड़ गए, तो कहे अब धनुष टूट जाएगा। विश्वामित्र समय सुख जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी, उठऊ राम भंजऊ भव चापा। कि ये भव चाप, भव माने संसार होता है, संसार में जो गिराने वाला है। और राम खड़े हो गए, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनुष लेगा। और गुरु महाराज का मने मन प्रणाम किए, तोड़ दिए ना धनुष, सीता के साथ ब्याह हो गया। अब 10,000 राजा कैसे उसे उठाई हैं, यह तो बात है, जगह न मिली पकड़ने का, राम तोड़ दिए। तो ये बाहर वाली बात नहीं है। तो मोह में रहते हुए, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहिते पुनि उपजई बहुसूला। एक सतग्रस्त आश्रम होता है, एक विरक्त होता है। गृहस्थ माने होता है जो ग्रहों से अस्त है, अस्त व्यस्त है। तमाम ग्रह है मोह रूपी, रावण मोह के अंतर्गत है, तमाम विपताएं हैं। तो घर में रहते हुए गृहस्थी में संत महात्माओं के यहाँ लोग जाते, मोह तो है, मोह ही रावण है, मोह में रहते हुए साधु महात्माओं के यहाँ जाया जाता है, तो उनसे कुछ न कुछ शक्ति अर्जित की जाती है, वही खून है। कुछ सत्संग मिला, कुछ शक्ति मिली, कुछ वहाँ सेवा ववा करने से, तो हृदय एक घट है वहाँ संचित रहता है। भगवान की कृपा के वर्षा नहीं होती, भगवान की कृपा वृष्टि कब तक नहीं होगी। कि हम जानते मानते सब हैं और साधना के विधि नाम भी रूप भी जानते हैं, लेकिन हमको समय नहीं मिलता, अवकाश ही नहीं मिला। अब वो संचित तो है घट में, लेकिन जब उसे कुछ करने लगे हम, राम नाम धन खेती, शरीर एक क्षेत्र है, भला बुरा जोता हुआ बोया हुआ बीज ही संस्कार के रूप में उगता है। जब साधक कुछ करने लगा तो योग रूपी जनकपुर है, योग की अंतिम अवस्था में जो प्राप्त तत्वदर्शी महापुरुष वही जनक है। जनक माने पिता होता है, सबका जन्मदाता माता पिता है शरीर का, किंतु योग का जन्म, भगवान के भक्ति का जन्म कहाँ से होगा, तो कोई सद्गुरु हो, जनक हैं वो, उनके जब स्वरूप का ध्यान किया जाता है और नाम रूप जपा जाता है, तब वही शक्ति ही सीता है, उसी के अंतराल में परम शांति का वास है। योग में चित्त का समाहित हो जाना ही सीता है। योग माने मिलन, योग माने भक्ति, कि भगवान के भक्ति में मन को लगा दिया चित्त को, ऐसा जो चित्त जितनी देर तक भगवान में लगा है वही सीता है। शक्ति मिल जाती है भगवान की तरफ से चलने की। अब जिसके वो शक्ति माने प्रकट हो गई, भगवान की कृपा वृष्टि होने लगी, 12 वर्ष माने होता है जो इंद्रियां बाहर रस लेने लेती थी, अब ब्रह्म का रस लेने लगी, भगवान की कृपा वृष्टि होने लगी। अब वहीं से भगवान की कृपा का अर्थ होता है सीकर थे त्रैलोक सुपासी, कि अंग फड़कने लगा, सपने में भगवान कुछ बतावे लगे, सुसुप्ति अवस्था में बताने लगे, यही कृपा वृष्टि है, वर्षा होने लगी। तब राम का हृदय में वो हो जाता है अवतार, भगवान आ गए ध्यान में, भजन होने लगा। ताड़का सुबह हमारी ये भी विघन है, तर्क आता है, स्वभाव नहीं भजन करने देता, मन रूपी मारीच विश्वास के साथ 10 इंद्रियों को बस में करके भजन करना है, तो जो तर्क बुद्धि से साधक हल करता था भगवान बता देते हैं कहीं बान प्राण हर लेना। योग में मन लगा, स्वभाव समाप्त हो गया, मन रूपी मारीच उपराम हो गया, अब संसार से भजन करने लगा, सतयोजन का सागर पारा, भगवान का भजन करने लगा मन रूपी मारीच। लेकिन है तो मन जब तक जिंदा है तब तक संसार है, ये व्याधा जब हट जाती है रास्ते की, तब जोग रूपी जनकपुर बीच में है अहिल्या, यानी जब तक ये स्वभाव मारीच ये सब है, तो अबाध स्थिति का सूत्र पात्र जागृत नहीं है, जो कि यानी दैवी संपत्ति या कुंडलनी, भजन की इष्टोन्मुख लगन जड़वत है, भगवान का जब चरण पकड़ में आ गए वो भी भजन में लग गई, तो हरसि चले मुनि ब्रंद सहाया, बेग विदेह नगर नियराया। अब जितने तेजी से साधक भजन में लगता है उतने भजन की प्रवृत्ति, योग की प्रवृत्ति साधक में आती है। तो ये चित्त जो है संसार का पकड़ लिया है, मन जो है संसार में चला गया है, ध्यान वही ध्यान है धनुषय, कि हम लाख भजन भाव करते हैं और ध्यान सा संसार में चला जाते हैं, लड़का बच्चन में, बस यह चाँप, इसी को भाव चाँप कहा गया है। मन जो है संसार का पकड़ लिया है, ध्यान उधर खींचा है, अब भगवान की तरफ ध्यान जाता नहीं। अब कोई भी सोचता है कि हम भजन कर लेंगे, 10,000 प्रवृत्ति हैं मन की, राजसी प्रवृत्तियाँ, वो प्राणपण से लगता है, लेकिन वो जितने छूटना अधिक अधिक अरुझाई, मन और चापत चला जाते, वो छूटते ही नहीं। कोई भी है और हठपूर्वक लगेगा, क्षणिक वैराग होगा, फिर वो हताश हो जाता है। तो जब सब दुनिया का वाट बवाट हट गया, समर्पण हो गया केवल एकमात्र सतगुरु को, तो विज्ञान रूपी राम भगवान भीतर से जागृत हैं। तो ये जो है मन जो पकड़े है संसार को, इसकी गति टूट जाएगी, कूटस्थ हो जाएगा, निरोध हो जाएगा। और इधर से टूट गया और जागृति आ गई ध्यान में, वही जयमाल हो गया। परशुराम एक धनुष दिए, वो ध्यान है धनुष, प्रकृति परशुराम है। अब वहाँ पहले माया वाला स्वभाव रहा, गुण स्वभाव त्यागे बिना दुर्लभ परमानंद। अब परावाणी ही बाण है परशुराम। जब साधक समर्पित हो गया भगवान को तो भीतर से भगवान बताने लगे। अब इसका स्वभाव चेंज हो गया साधक का, पहले माया वाला था, बुद्धि से निर्णय लेता था, अब जो है भगवान से निर्णय मिलने लगा प्रत्येक समस्या का। अब इधर वाला ढीला पड़ गया, अब उधर भगवान में ध्यान लग गया। तब साधक सोचा करा थे कि बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु ना तेरी स्कीन गोसाई, कि बहुत छोटा मोटा हम एक चित्त को हटाए संसार से, लेकिन नहीं हटा, बहुत ध्यान की, बहुत दान पुण्य तीरथ व्रत किए, लेकिन यह बुद्धि क्यों नहीं आई पहले कि सब का हम हटा करके सब एक सदगुरु का ध्यान किए होते और यह मन संसार का छोड़ देता। तो कृपा भई जब सतगुरु की, कई जन्म साधन करते करते लखा दिया पल भर में जिसे चार वेद वर्णन करते। तो इसलिए मन तब वहीं बस में होता है जब भगवान प्रभु प्रेरक बन जाए, भगवान जब रथी हो जाए, सतगुरु के माध्यम से ही भगवान बोला करते हैं। तो वो ही भगवान है, लेकिन जल्दी समझ में नहीं आते। जब साधक गहराई में पहुँचता है ध्यान के, तब वो समझ लेता है कि वास्तव में यहाँ सदगुरु जो होते हैं भगवान से बढ़ करके होते हैं। मोते अधिक संत करी लेखा, सातों सब मोहिमय जग देखा, तब बात आगे समझ में आती। इसके पहले तो बुद्धि है, जब तक साधक तर्क करता रहता है। इसलिए ध्यान जो होता है केवल जो सही पूछो। तो शंकराचार्य भी जब उनको भगवान की प्राप्ति हो गई और कई जन्मों से जो चलने वाले साधक होते हैं उन्हें कहा जाता है भव प्रत्ययोगी, कि जन्म लिए साधना उनकी पहले जन्म में पूरी हो गई, केवल जन्म लेना शेष है, जन्म लिए और जन्मतः सिद्ध रहते हैं। तब उन्होंने कहा कि लोग भ्रम न पड़ जाए, तब उन्होंने कहा कि भाई ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, कि ध्यान जो करना है तो सदगुरु का करना है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा गुरु के, मंत्र बताए हैं गुरु उसका जाप करना है, और गुरु की कृपा ही मुक्ति है। तो ये कब से चला है कि जैसे अब ये है 33 करोड़ देवी देवता, तो सीता भगवान से अलग नहीं है, ईश्वरीय शक्ति सीता है, प्रेम ही पार्वती है, वो वृत्ति है मन की जो भव से पार करने वाली हो, अर्थात प्रेममयी प्रवृत्ति, यही पार्वती है। सबका अर्थ एक का होता है। 33 कोटि देवता हो गए, यानी वो कोटि माने श्रेणी, और भगवान के श्रेणी में खड़ा कर देना माया के अधिपत्य से निकाल करके तय करा देना, तो ये दैवी संपत्ति है, देवता है, मुखता है ब्रह्मा विष्णु महेश मुख, वो भी हैं। जब भजन करेगा साधक तब सतगुरु की ही देन है, उनकी भी उत्पत्ति वहीं से होगी। प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम, कि प्रकाश देना बुद्धि में यह ब्रह्मा का काम, क्रिया में प्रवृत्त कर देना विकारों को काट देना यह विष्णु का काम, दुर्गुणों का अंत करके सद्गुण बचे, सद्गुणों का अंत करके शुभ शुभ परित्यागी ओ भक्त सामे प्रिया, उसमें स्थिति दे देना शिव स्वरूप में। तो ये सब है वही साधना के विधि है, दैवी संपत्ति देवता है, बाहर से नहीं है। अब उसी को यदि हम पकड़े बैठे रहें तो कुछ ना हो। अब हनुमान जी हैं तो जय जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कि खुश हो जाए तो कृपा करते, वैसे जैसे गुरु महाराज की कृपा है तो हनुमान जी बड़े हैं कि गुरु कृपा बड़ी है। हनन माने मारना, जो हम मान लिए हैं संसार का, इसका हनन हो जाने का नाम ही हनुमान है, वो है वैराग्य रूपी हनुमान। तो जैसे लड़कन का पढ़ा हुआ जाते कसे कबूतर खसे खरगोश गधे गधा, मतलब कुछ नहीं है खरगोश कौआ से, लेकिन उनके उसके स्मृति में उसे भरना है। जैसे कौआ गिलहरी रही तो कहें चलो खेती किया जाए, तो फिर कौआ का अनाज सब बह गया, गिलहरी अपन ढो के घर में रख दिया। वो कह देता था तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। तो कौआ गिलहरी कहूँ खेती करती हैं, वो तो एक लड़का को समझाने का तरीका है शुरुआत में कि जो चालाकी करता है और करता कुछ हो नहीं, तो उसके हाथे कुछ हो नहीं लगत। मनुष्य जब से होश संभालता है 5 साल तक खेलता कूदता रहता है, इसके बाद में हमेशा उसकी दौड़ शुरू हो जाती है। और 100 साल तक 90 साल तक चोरी बेईमानी दुनिया का झूठ ठगाई करत करत अंत में मर गया, बस हो गया, हाथ कछू नहीं आए। तो इसी प्रकार से जो पुराण लिख दी ने महापुरुषों ने, तो बच्चन के लिए है कि जो सतग्रस्त आश्रम में एकदम अज्ञानी कुछ नहीं जानते, तो पुराण में कहानी लिख दिए हैं किसी बहाने श्रद्धा हो कुछ समझे लगाए, फिर आगे चल करके जब सदगुरु मिल जाएंगे तो वो अपने आप सब समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि भागवत में है कि हिमालय में ऐसा जामुन का पेड़ है, आम का पेड़ है, पाकर है, पीपर है, वो जामुन के पेड़ में हाथी बराबर फल लगता है। अब पक पक के फूट फूट के बहत है वही जम्बू नदी यानी जमुना निकली है। अब जामुन का पेड़ इतना आरार होता है कि लड़कन का हाथ पांव वही अषाढ़ में जब जामुन पकती तब वहीं टूटत है, वो चढ़त है फूट से टूटी बीच में कहूँ फुल स्टॉप नहीं है, फिर जमीन में गिरे गो, इतना आरार होता है कमजोर जामुन का डार पेड़। और हाथी जैसा फर लगेगा, और जामुन कितनी फरती है, इतना हाथी जैसे कैसे वो थाम ले। और फिर वो फर पक के फटा तो जमुना नदी बह गई। अब ये भागवत में है, अब कहीं इतना हो ही सकते है, कौआ गिलहरी वाली बात तो है। तो इसलिए ये सब ऐसे ऐसे बना दिए हैं प्रतीक है यार। जब सत्संग है मिल गया, सदगुरु मिल गए, तो संशय भ्रम सबका अंत हो जाता है, वो सब समझ लेता है। तो है तो वो महापुरुषन का लिखा हुआ पुराण सब, 60,000 लड़का भय सागर का है, एक कई भा दुई रानी रही। अब 60,000 लड़का सुनाती पनाती सनाती कितने, एक औरत के 60,000 नौ महीना का अंतर रख लिया तो कितने साल हो गई हैं। ऐसा है कि वो घी के कुंड में डाल दिए, ना एक को मरे ना टिटनीस भाई ना कोमम लग गया जाए, पर सबके सब जिंदा रहे। हनुमान जी रहे मकर ध्वज हो पैदा हो गया मछली से, अरे गाय के गाय हुई भैंस के पड़ हुआ और मछली के मकर ध्वज, फिर वो लड़े लायक हो गए हनुमान जी से उल्टा ही रावण के। हाँ तो इसका अर्थ कुछ और होता है जान, जब सदगुरु मिलते तो अपने आप दिखाई देने लगता है कि वो बात ही ऐसे है। तो जम्बू का अर्थ होता है जामुन नहीं लिखा, जम्बू, जम्बू माने जामुन होती, कपित जम्बू फल चारु भक्षणम, गणेश जी खात रहे जामुन। तो जम्बू का अर्थ लिया गया जम से, जम माने होता है यम, योग के 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, 8 हो गए। तो यम माने होता है जम जाना मन का भजन में। अब वो कैसे जमेगा, तो 5 हैं उसके और भाग हो जाते हैं, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह। अहिंसा का जो प्रतिष्ठित कर लिया, अहिंसा एक फल है जो उसको प्रतिष्ठित कर लिया, वहाँ वैर भाव सब मिल जाएगा, सब बराबर हो जाएंगे उसके लिए। यही कारण है कि ऋषि मुनियों के यहाँ हाथी गाय कुत्ता शेर बकरी एक घाट पानी पिया करते हैं, वाल्मीकि आश्रम में गाय और बकरा बकरी और शेर सब एक घाट, यहूँ आते हैं सब बराबर, सब एक थरियम खाए वाले हैं। तो जो अहिंसा का प्रतिष्ठिकल मन क्रम वचन से किसी को न सताना, अहिंसा का ये फल हो गया, वहाँ समता आ जाती है, विषमता खत्म। फिर सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फल आश्रयतम, सत्य है परमात्मा, परमात्मा जब अनुकूल हो गए भजन करते का तो क्रिया के फल का आश्रय बन जाते, भगवान से सहारा मिलने लगता है, सहायता मिलने लगती है, यह है उसका फल। ब्रह्मचर्य का पालन किया तो अपरिमित बल आ गया, ईश्वर वाला बल आ गया, बले सुहस्ति बलादीनी कि हाथी जैसे बल, कि योग पथ में चलने की शक्ति आ जाती है। अपरिग्रह माने त्याग होता है, जो त्याग दिया सब संस्कारों को, भला बुरा कुछ नहीं कर, भजन में लगा है, अनेक उसके रत्न प्रकट हो जाते हैं, सब हो जाता है उसके पास साधन की विधि, यही सब फल हैं। जैसे दुशासन के 10,000 हाथी का बल रहा तो दुर्बुद्धि है, दुशासन है, जब मन में दुर्बुद्धि आ जाती तो 10,000 हाथी का पछेले में जितनी शक्ति लगेगी, और वो दुर्बुद्धि जो वासनाओं से संयुक्त हो गया मन, उतना ही मेहनत है उस मन को रोकने में, कि आंधी तूफानी हवा तो रोक सकते हो लेकिन मन का रोकअप बहुत कठिन हो जाता है। ओके 10,000 हाथी का पावर आ गया, बात ऐसी रहे कि एक जैमिनी ऋषि रहे तो लिख रहे थे ब्रह्म सूत्र, एक ब्राह्मण ग्रंथ लिख रहे थे, ब्राह्मण माने जो ब्रह्म के रास्ते पर चलने वाला हो उसका लिख रहे थे। तो उनके शिष्य थे जैमिनी, बड़ा विद्वान रहा, तो कहें बेटा जांच कर देते, हम बुढ़ापे में लिखे हैं अपन अनुभव, जहाँ गलत हो वहाँ हड़ताल पोत देना, गलत का चिन्ह लगा देना। वो जांच रहे थे जैमिनी, तो एक सूत्र था बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानों में भी कर सती, कि मन सहित इंद्रियों का समुदाय इतना बलवान है कि मूर्खन के बाद छोड़ो बड़े बड़े विद्वानों को घसीट देती है मन सहित इंद्रियां, ये बहुत बलवान है। कहे गुरु महाराज ये गलत है, कहे क्यों, हम तो अपन 80 साल का अनुभव लिखे। अरे कहे महाराज जो विद्वान है वो विद्या के द्वारा विवेक के द्वारा बच जाएगा, उसको मन नहीं घसीट सकता, इंद्रिया कुछ नहीं कर सकती। कहे नहीं यहाँ हम सही लिखे, कहे नहीं ये गलत है, वहाँ गलत साबित कर दिए जैमिनी, कहे कल इसका फैसला होगा। अच्छा अब जैमिनी रहते रहे दूसरी कुटिया, ब्यास जी दूसरी जगह रहते रहे, अपन प्रणाम करके चल दिए पे कुटिया में, वो जंगल में रहते रहे, तो जब पहुंच गए तो झोपड़ी रही, बढ़िया से दरवाजा रहा उसमें, पहुंचे दिन डूब गया, आंधी आ गई, पानी बरसा, फिर आंधी आ गई, बड़ा सुहावना मौसम, ठंडी हो गई थी, दिन डूबत रहा, तो जैमिनी वहीं अपने कुटिया में पहुँच गए थे, किवाड़ का खोल के देखे तो साए साए चल रहा थी हवा, दिन डूब रहा था, तो एक देखे तो एक औरत खड़ी थी पेड़ में चिपकी, तो कहे यह कहे जैमिनी को देखे, जैमिनी की तरफ आने लगी, तो जैमिनी कहे कहाँ से बवाल आओ थी, को है जंगल में, रात हो गई, दिन डूब गया तो आई, तो जैमिनी ऋषि कहे तुम कौन हो, कहे महाराज हम जा रहे हैं ससुरार, माइके वाले भेद दिए हैं, अब पानी बरसने लगा तो हम पेड़ के नीचे रुक गई, अब दिन डूब गया, अब थोड़ी दूर और जंगल है, उस पार नदी के हमारा हमारी ससुरार है, अब रास्ते में हमें शेर चीता खा ले हैं, हम कहाँ करें कहाँ जाएं। अब जैमिनी धर्म संकट में पड़ गए, कि कहते हैं जाए चली जा, कहीं जानवर खा लें भटक जाए रात में तब भी हमें पाप लगेगा, अब अपने कुटिया में रोकते हैं तब भी पाप, कोई बात नहीं, कहे अरे कोई बात नहीं चल, अच्छा खोल दिए अपन कुटिया, कहें जब भीतर चली जाओ कपड़ा सुखा लेना, अंदर से बंद कर लो सिकड़ी कुंडी बंद कर लेना, खोलना मत, चाहे हम ही बुलाओ तब भी मत खोलना, और सुबह जहाँ से आई सीधे निकल के भाग जाना, हम बाहर चट्टान में बैठ के भजन कर रहे हैं, पानी तो ना बरसेगा और हम भजन कर रहे हैं, तो जैमिनी बाहर चट्टान रहे उसमें बैठ गए, वो कहे बड़ी गुरु महाराज की कृपा है, नहीं कहाँ हमें शरण मिलता अब रात में, अब वो भीतर चली गई। अब जैमिनी जब भजन में बैठ गए तो वही दृश्य जैमिनी के सामने आने लगा, पतले कपड़ा भीज गए थे शरीर से चिपके रहे, अब जैमिनी के दुर्बुद्धि आ गए, अब वो दरवाजा खटखटाने लगे, उसने कहा कि गुरु महाराज का आदेश नहीं, हम नहीं खोलेंगे कोई भी हो, अरे कहे गुरुए महाराज बोला होते, कहे हम ना खोल, अब चाहे जो हो। अब मन को बहुत समझाए, अब यह दुशासन है, अब 10,000 हाथी का बल आ गए, अब रोके नहीं रहा इस पर ही, तो छत के ऊपर चढ़ गए और छत फाड़ करके कूद गए। वो तो झोपड़ी रही, छत फाड़ के कूदे तो ही 80 साल के बूढ़वा ब्याज जी बैठे थे ध्यान लगाए ऊपर की तरफ देखे, कहे क्यों छत फाड़ करके क्यों आए। अब उनका नाड़ी सो गए, कहे सारे बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानो मपी कर सती कि न कर सती बताओ तुम क्यों कूदे। मारे 2-3 ठे चिमटा, अब भगा दिए भग सारे, मन से तो पतित हो गए वे। उन्होंने मीमांसा शास्त्र लिख, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा और कर्मकांड की रचना की है, तमाम 33 करोड़ जो देवी देवता भीतर के बाहर उन्होंने कि बजरंग बली हैं, शिव जी हैं, तो ये देवी भवानी कि खाली सी दिमाग शैतान का घर, न मन लगे तो यहीं का धुआओ मान जाओ कुछ हो करो तो यही हाथी का पावर आ जाता है, यही 10,000 हाथी का पावर है दुशासन के। और ध्यान ही द्रौपदी है, अब भगवान में ध्यान लगा दे तो माया प्रबल है, भगवान निर्बल थोड़ी हैं, भगवान तो मायापति हैं, वो भी सहारा देते हैं, लेकिन समर्पण के साथ द्रौपदी जैसे पुकारे तब उसके बहाव में नहीं बहना है। तो यही, और जो काम राग से जो रहित बल है भगवान कर्ण कहते मैं, वो मैं हूँ, तो यही हाथी जैसे फल है, योग में लग गया ये फल प्रस्फुटित हो गए, तो योग ही जमुना है। योग पहले कठिन रहता है चलना भजन में, और फिर जब ये फल लग गए, ईश्वर का फल भगवान साथ नहीं लगे तो सरल बन जाता है, तो यही जमुना है कि पक के फल गिरे तो बहें लगी जमुना। तो जो कुछ हम भजन भाव कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, फल है परमात्मा, वो साथ दे लगे तो भक्ति सरल हो जाती। तुलसीदास जी कहे कि रघुपति भगति करति कठिनाई, कहा तो सुगम करणी अपान जान सो बनियाई, कि भगवान की भक्ति बहुत कठिन है, कहाँ में सरल चले बहुत कठिन है, किंतु एक कला है, कहो भगत पथ कौन प्रयासा, जोग न जब तप मन को आशा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, कुटिलता त्याग करके भगवान का समर्पित होकर के भजन करे तो सरल है वही। तो यही जोग ही जमुना है, रवि तनया कहा गया, रवि माने सूरज होता है, श्वास ही सूरज है, श्वास प्रश्वास का जप करने लगो, श्वास में ही अनंत परमात्मा का वास है, अनंत सूर्य से बढ़ करके हैं, श्वास प्रश्वास का जप करने लगो तब योग का जन्म हो गया। यही जमुना है, गंगम मिली ज्ञान ही गंगा है, धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, जितने चलोगे उतनी जानकारी होगी वही ज्ञान है। फिर समुद्र में मिल गई, जिम सागर सरिता सरिता जल जल निधि महु जाई, हो या चल जिम जीव हरि पाई। समुद्र में जैसे नदी मिल गई, गंगा मिल गई, समुद्र हो गया, वैसे जीव चलते चलते जब भगवान को पा गया, भगवान हो गया। तो ये सब समझाने के एक विधि है महापुरुष, हिमालय हिम जैसे अचल स्थित परमात्मा है, वहीं से योग साधना निकली है, उन्हीं का भजन करना है। सदगुरु मिल गए, यम नियम, यम फिर नियम आसन, ऐसे ऐसे करके अंत में समाधि, वहाँ समाधि गंगा, वहाँ समुद्र में पहुँचा देना, तदेव अर्थमात निर्भास स्वरूप शून्यमेव समाधि। तो इसलिए पहले के महापुरुषों ने ऐसे ऐसे करके समझाए, समझा के बताए हैं एक किस्सा के रूप में, कि जो नहीं जानते अज्ञानी हैं, फिर पूछी हैं कोई संत मिली तो विवेक आएगा तो वो समझा देंगे। इसी प्रकार से रामायण है, बाल कांड है, ये है उत्तर कांड में उत्तर उसका लिखा हुआ है, तो ऐसी बात नहीं। सागर माने होता है सागर से सागर बना है, संसार समुद्र है और संसार मन में है, दो प्रवृत्तियां हैं मन में, सागर की दो रानी रही, तो एक क्षय विकार है जो कि माया की तरफ ले जाने वाली प्रवृत्ति है, एक भगवान की तरफ ले जाने वाली है। तो माया वाली जब सबल हो जाती है तो क्षय विकार काम क्रोध लोभ मद मत्सर इनकी हजारों प्रवृत्तियां हो जाएंगी 60,000, तो असमंजस बना रहेगा, इधर असमंजस पैदा भाई कि भगवान सत्य हैं कि माया सत्य है। जब तक मन में विकार भरे हैं तो एक भ्रम बना रहा है, लेकिन काया ही कपिल जो काया में ही रमण करने वाले सदगुरु मिल गए तो 60,000 संस्कार जो थे विकारों के समाप्त हो जाएंगे, जल जाएंगे, भस्म हो गए, लेकिन अब हैं आंशिक रूप से। तो जब गंगा जी आवे, ज्ञान ही गंगा है, जब ज्ञान माने होता है प्रत्यक्ष दर्शन, वो गंगा का जब स्पर्श हो जाए ज्ञान का तब उद्धार होता है। तो जब भाग्यरथी हो जाए, यही भागीरथ है, तब वो ज्ञान आ जाएगा अपने आप। भाग्यरथी कब होगा? जब भीतर से सदगुरु जागृति दे दे, राम अनुभव विज्ञान भगवान बताने चिताने लगे, भाग्यरथी हो गया, वो ज्ञान आ जाएगा, तब इनका तरतारण हो जाएगा, जो संस्कार जन्म मृत्यु के कारण है अत्याचार कराते थे। तो इसलिए कबीर ने कहे हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयो न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ पढ़ दुनिया मर गए, कोई पंडित नहीं बा, ढाई आखर राम अथवा ओम जपने लगे वो पंडित हो जाएगा। एक वेद ब्राह्मण, तीनों की उत्पत्ति ओम से है। पहले जपोगे, नाम चिंतन करोगे तो यज्ञ माने साधना की विधि विशेष जानकारी होगी। वेद माने होता है अपौरुषेय वाणी भगवान की उतरने लगे, ज्ञान होने लगे, ब्रह्म तत्व जिसके द्वारा विदित होता है वो दैवी गुण आ जाए, बस नाम जपने से सब होता है। तो इसे नाम जपने लगो सब भगवान बता देंगे। सेवरी थी तो कुछ नहीं जानती मानती, गुरु की सेवा किया, अब भगवान खुद आ गए, जूठन बेरियों का है। तो जिसको भगवान जनाते हैं जान करके फिर वही हो जाते हैं। भगवान कहे कि भाई मानव एक भगत कर नाता, कह रघुपत सुन भामिनी बात है कि हम एक भक्ति के नाता मानते हैं और हम जात मानते हैं बड़कपन, हम कुछ नहीं माना करते, तो केवल नाम जपे भगवान का भजन करे, भगवान सब जानते हैं। नाम कुछ हो जो गुरु महाराज बता दे, लेकिन ध्यान मजबूत होना चाहिए। एक कोई रहा किसान बेचारा, बहुत परेशान रहा, खेती करता रहा, कहे महाराज हमको बता दे कुछ हो। एक बड़े अच्छे संत मिल गए थे, हम भी कुछ कहा करें तो मंत्र बताए, कहा ये नाई यऊ सरल अव सरल। वो महात्मा गुस्सा आ गए, कहा ये खप्पड़ देखते हैं हमारे जो भीख मांगे वाला खप्पड़ रहा नारियर वाला। कहे हाँ, कहे क्या नाम है? कहे खप्पड़। कहा यह जपा कर सर, वो नहीं तो खप्पर खप्पर जप, अच्छा ध्यान करा कर हमारे स्वरूप का देखा कर। अब वो खप्पर खप्पर जपने लगा, ध्यान करने लगा, हर बैल सब छोड़ दिया, गाय भैंस, और एक पेड़ रहा खेत के मेड़े में वहीं बैठ गए आसन लगा कर, जपने लगा खप्पर खप्पर। कहे अब गुरु महाराज कहें हटेंगे नहीं जब तक भगवान न मिली है, अब यह है हम जपेंगे। वो जपते रहा तो उसके घर वाली पहुँच गई, कहे पानी बरस रहा है, का जपते हैं दो दिन से? छप्पर चूगा थे, खप्पर का होते छप्पर चूरा, छवाई कर दो उसका। तो भूल गया खप्पर, जपने लगा छप्पर, वो छप्पर है छप्पर जपने लगा। 8-10 दिन हो गया तो विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी ले गई भोजन। तो लक्ष्मी जी कहा यार अब हम न, भगवान बोले विष्णु भगवान अब हम न खाएंगे, एक हमारा भक्त 10-15 दिन से पुकार रहा है, भूखा प्यासा है, पहले चलो उसे खवाए आए तब हम खाएंगी खाएंगे। लक्ष्मी जी कहे कौन तुम्हारा ऐसा भक्त है, रात में भी कल से नहीं रहने देता, चलो हम देखती हैं। सोने के थार में लक्ष्मी जी लेकर के चल दिए भोजन, विष्णु भगवान भी चल दिए। तो लक्ष्मी जी कहे तुम यहीं रुके रहो, एक तलैया रही तालाब, कहे तुम यहीं बैठे रहो तालाब के किनारे, हम पूछ लें इसके इष्ट कौन है, किस देवता को जप रहा है, तुम्हें कि किसी दूसरे को, आप यहीं बैठे रहे। तो गई लक्ष्मी जी, वो जपत रहा छप्पर छप्पर छप्पर। लक्ष्मी जी कहें छप्पर कौन देवता होता है, बोलबे ना करे बहुत हिलाइन डोन, छप्पर क्या है? तो गुस्सा आ गया कि एक चुड़ैल रही गुरु महाराज वाला मंत्र भुलवा गई थी, अये ससुरी भुलवा दे जो हम जप रहे हैं, वही लगा क्रोध, कहे तो एक भतार का जपते हैं ससुरी नहीं तो, और किसे जपते हैं छप्पर माने तो बतार होते। लक्ष्मी जी लौट आई, बात सही रही, कहे कहाँ गए हुई तालाब में कहूँ पड़ा है और कहाँ है? तो लक्ष्मी आई कहा हाँ महाराज तुम्हारा छप्पर नाम है, फिर जाके दर्शन दिए। तो ध्यान मजबूत हो, नाम चाहे जो जपो, ओम जपो राम जपो चाहे शिव जपो, आइए भगवान है। अंग्रेजी में उसी को आमिन कहें, ओमिन उर्दू में आमिन, अरबी भाषा में आमिन, हिंदी में ओम, सब प्रत्येक महापुरुष उसे लिए हैं, सबके श्वास में वो रमा है, चाहे राम जपो। तो कोई भी है जब सतगुरु मिल जाते हैं तो खप्पर खमाने आकाश, चित्त जो है नाम जपने लगा, सुन होने लगा तो आकाश स्वत हो जाएगा संसार से। फिर है छप्पर, काम क्रोध लो मोह मद मत्सर छह विकार, उनसे ऊपर उठ गया छप्पर। और जब इन विकारों से ऊपर उठ गया साधक तो त्याग ही तालाब है, त्याग के अंतराल में भगवान मिल जाते हैं। विश्व के एक अणु में व्यापक सत्ता विष्णु एक एक जो कण में है भगवान मिल गए। उनकी पहले विभूति आती है रिद्धि सिद्धि और लक्ष्मी, उसका जब त्याग कर देता है साधक, रसखान कहे कि आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारों, कोटिन एक कल धोत के धाम करील की कुंजन ऊपर बारों, कि हम सब त्याग कर सकते हैं, भगवान के ही केवल भजन करेंगे। नंद माने होता है नियम, नियम के साथ जो हम भजन करेंगे, धेनु माने गाय होती, मन सहित इंद्रियों को जब संयमित करके नियम में लगाएंगे तो जो ब्रह्म का आनंद आता है, ध्यान आता है, उस ध्यान के आगे सब तुच्छ है। तो लक्ष्मी का भी जो ठुकरा देता है तो भगवान खड़े हो जाते हैं, उसमें नहीं फंसना है, लक्ष्मी बहुत भूलवावत रही तो भगवान ही मिले। तो कोई भी है नाम से शुरुआत है, और नाम तो जपेंगे किंतु नाम बताने वाला मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व मत महागजराज कहूँ बस करे अंकुश करो। मंत्र बहुत छोटा होता है, सिग्नल होता है, उसके बस में ब्रह्मा विष्णु महेश सब हो जाते हैं। तो जैसे मतवाले हाथी को अंकुश बस रख में करता है, अंकुश है भर रख दे हाथी में, कहूँ बस में होगा, सारा श्रेय पहलवान का रहता है। तो इसलिए मने मतवाला हाथी है। तो सदगुरु यदि बैठा लें और फिर नाम जपें, वो बस में रहेगा और सीधे रास्ता भगवान की तरफ ले जाएगा। तो नाम जपना है, रूप जपना है, नाम रूप दुई ईस उपाधि। तो ध्यान सदगुरु का, नाम ओम का जप है, ये भगवान के पाने की कुंजी है, यही प्रत्येक महापुरुष बताए हैं। और हम थक गए, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बस हाँ, प्रसाद सब पाए हैं, अब जिसे जाना हो जाएं।